Глушакі збіраліся ехаць з двара, калі сонца толькі пачало выплішчвацца з-за цёмнага лесу. Всё ўжо было гатова, можна было б выпраўляцца, і глушак недавольна паглядваў на хату, дзе невядома чаго яшчэ корпалася Ганна, а з ёй і старая. «Ідзі, скажы ж, Джэм!» Як загад прасіпеў ён Яўхіму. Той ужо ступіў к хаце, калі Ганна, вслед за старой, што адчыніла дзверы, паявілася на парозе. Ганна туліла да грудзей спавітае дзіця, хіліла да яго чарнявую галаву, на пасьме якой пабліскувала сонца. Асцярожна, не падымаючы галавы, саступіла з ганка ля калёс стала. Камусьці трэба даць малое, пакуль сядзе сама. «Падзяржы», — сказала Яўхіму, што быў поруч. Папярэдзіла: «Асцярожна, спіць». Уладзіўшыся на сене наперадзе, узяла калыску, якую прынесла раней, паклала на калені сабе, забрала ад Яўхіма малое. Пяшчотна паклала ў калыску. «Так, пэўне, лепей будзе». «Ну, можа, ўжо можна ехаць?» Не стрымаў незадаволенасці сваёй стары. І яна нібы і не пачула. З пяшчотнай усмешкай, што не прападала з вачэй, з губ, неяк няўцямна зірнула, упершыню заўважыла раніца, якая вясёлая. Ноччу быў дождж, доўгі, здавалася, бясконцы, а ранак аж зіхціць, толькі і знаку ад начнога дажджу. Вясёлыя канаўкі пад стрэхамі ды лужыны сярод вуліцы. З той жа ціхай пяшчотай, увесь час бачачы і чуючы малую, як бы толькі ад звычкі глядзела на вуліцу, на двары, на людзей, усе збіраліся на балото. Унь зайчык, акружаны мітуслівай хеўрай, сваіх старэйшых запрагае небараку сівага. Вось сарока з сынам, хлопец драбнаваты, але ўсілі ўжо, памочнік, нясе з хаты барылца. Вось Андрэй руды з жонкаю. Двор за дваром ішлі перад вачыма, Ганна ківалася ціха з калёсамі, глядзела, як праз туман пяшчоты. Толькі, як пад'ехалі пад край сяла, пачула неспакой, адвярнулася, нахілілася над малой, але, не гледзячы, дзіўна чула, як набліжаецца ён, Васілёў двор, Васіль. Не падымаючы вачэй, убачыла, як двор той падышоў, убачыла, што вароты адчыняюць, што адчыняе іх Валодзька, што Васіль сам ідзе па нешта к павеці, што мане яго нешта ладуе ў возе. Нічога асаблівага не падумала, толькі і прайшло ў думках, што вось-вось таксама выедуць, але ўсярэдзіне ўсё ж штосьці чула, як бы замутнела. З гэтым неспакойным глядзела і на колішні свой двор, дзе бацька запрагаў каня, а мачха карміла парасят, і на палоскі зялёнага жыта і першых парасткаў картоплі. Каля чорнага крыжа глушак, а зімай старая, і ўсе, хто сядзеў у возе, перахрысціліся. Ганна перахрысціла і сябе, і малую, якая ўсё хораша, салодка спала ў сваёй пасцельцы. Ганна такая радая была гэтаму сну малой, што толькі і клапацілася, каб не разбудзіў які штуршок. Калі дарога станавілася нероўнай, брала калыску на рукі і трымала, пакуль калёсы зноў не пачыналі каціцца мякка. За вольным прасцягам поля калёсы ўлезлі ў цесны, па-ранішняму хмурны і сыры хвойнік, у якім стала кідацца з усіх бакоў апаноўваць камарэча. Ганна і тут пашкадавала затульваць малой родны кволы тварык, увесь час над тварыкам клапатліва махала рукой. Ужо як з хвойніку з'язджалі ў мокрыя з лужынамі каляіны, між гушчэчы алешніку пачула, што ззаду хтосьці даганяе, потым убачыла паблізу Васілёвага каня, самога яго. Выбраўшы зручнае месца, ён, сцебануўшы каня, затульваючы адной рукой галаву ад галін, хутка абмінаў іх і схаваўся за паваротам дарогі. У той момант ёй раптам успомнілася, што недзе тут ён абганяў калісьці яе з бацькам. Недзе тут парвалася тады ў яго супоня. Няшчасны чырвоны ён звязваў яе нанова. Цяпер не парвецца, прайшла ў ганненай галаве думка, цяпер у яго не такія супоні гаспадар. Чамусьці згадалася, што чула пра яго і жонку. Кажуць, не вельмі ён даволены маняю сваёй. Згадалася без пачування, як бы трохі з нейкай радасцю. Зварушаная памяць напомніла, у міха маль здавалася забытая. Як раскладвалі вогнішча, анямелыя ад першай згоды, ад блізкасці. Не толькі ў памяці, а і ў сэрцы ажыло, як лёгка, радасна было глядзець, што ён марудзіць, не наважваецца легчы поблізу. Аж дзіва было, як добра помнілася ўсё, да самых дробных драбніц. Помнілася ўсё. Але, загарэўшыся на момант, сэрца зразу ж і патухла. Толькі на момант успамін засмуціў душу скрухаю. Праз момант бачыла ўсё нібы не сваё, нібы выдуманае. 3 гады, 4 ўжо. Адно адзначыла сама сабе. За далёкай даллю бачылася Гання, вольная, гарэзная маладосць. Усё радзей і радзей прыгадвала памяць малюнкі праявы мілай даўнасці, і не было калі асабліва перабіраць згадкі, і не было ахвоты. Нашто было вярэдзіць, трывожыць душу попусту? Чаго было чапляцца за тое, што навек адышло, сплыло ў нябыт, калі трэба было? Сваёй воляй гнала прывіды добрай, вольнай пары. Спачатку нялёгка адганяла, а потым яны і самі не назалялі вельмі, нібы ўжо баяліся падступацца. 3 гады, 4 ўжо. Калі глушаковы калёсы выкаціліся з цёмнай залітай вадою дарогі на зялёнае разлеглае балота, Ганна раптам няцямна павяла вачыма вунь тое месца, дзе яны начавалі тую ноч. Глянула і адразу ж адвернулася. Не глядзела больш туды. Адно сачыла за дачушкай. Калі Васіль абганяў глушакоў, у ім з'явілася нешта нецярплівае, дужае і як бы помслівае. Няхай бачаць, няхай усе бачаць, няхай яна глядзіць. Жыло падганяла яго дужае і помслівае гэтае пачуццё. Абагнаўшы, не згінаючыся ўжо беражліва перад галлём, роўна уздымна седзячы, ён, здавалася, чуў на спіне позіркі ўсіх, хто сядзеў там, на возе, і сярод іх асабліва помсліва і паюначы радасна яе позірк. І ўвесь час, калі ўжо глушакі прапалі за адным, за многімі паваротамі звілістай дарогі, чуў ён іх позіркі, і асабліва яе. Так увесь час, падганяючы каня, порстка выехаў ён на сонечную шыр лугу, давольна адзначыў, што народу яшчэ небагата, луг яшчэ амаль пусты, не апазніўся, нібы пахваліў ён сваю гаспадарлівую праўнасць. Калёсы ішлі паўз самы лес, паўз надзелы, за некалькімі абыякавымі наблізіўся, паплыў перад вачыма дзіўна неабыякавы, як бы свой чарнушкаў, і гэтых няма, звыкла падумаў ён, не цешачыся і не шкадуючы. Тады, як увайшла гэта думка, вочы яго нецярпліва беглі па чарнушкавым надзелі, неспакойна шукалі штосьці. Калі спыніліся наводдаль блізка ад падрослага куста, у Васіля ўсярэдзіне зацеплялася салодкая, добрая і нібы зайздрослівая. Там, там было. Адразу, нібы зусім нядаўняе, неперажытае яшчэ ажыў, захваляваў незвычайны настрой той незабыўнай ночы, з якой пачалося тады самае лепшае ў яго жыцці. Амаль адразу ж у радасць успаміну ў лес зашчымеў нядобры жаль, і Васіль спахмурнеў, не так згадаў, як адчуў. Між той ноччу і гэтым днём мяжа, якую ўжо не пераступіш. як бы злавіўшы сябе на ўчынку неразумным, невартым чалавека сталага, схамянуўся, папракнуў сябе строга, знайшоў глядзець куды, спакушаць сябе чым, як жарабя, которому шчара на ваглоблі. Стала, ураўнаважана заявіў сам сабе, было, сплыло, так значыць, як і не было. З гэтым настроем ён даехаў да свайго надзелу, спыніў каня, саскочыў з воза, цвёрдым гаспадарскім тонам загадаў усім матцы, мані, Валодзьку здымаць з воза прывезенае, сам выняў касу, мянташку, торбу з салам, прасачыў, як маці ставіць на траву калыску для малога, з-пад ілба паглядзеў на маню, што стаяла побач з малым на руках, чакала, калі матка падрыхтуе пасцельку, строга, нават жорстка сказаў сабе: «Нявольны казак, муня глоблій, жонка!» Не хапаючыся, без адзінага лішняга руху, як чалавек, які звык рабіць сваю справу, распрох каня, уладна пазваў меншага брата, шастаючы босымі нагамі у высокай мокрай траве, з вераўчаным путам у руцэ павёў каня к узлеску, дзе пасвілі коней, спутаў, пусціў пасвіцца. «Чтоб глядзеў добра!» — велеў сурова Валодзьку. Малы, пастрыжаны па авечы радкамі, у зрэбнай сародцы і зрэбных да пояса мокрых штанах, шчыра паабяцаў: «Буду глядзець!» Васіль той жа мернай хадою вярнуўся назад, дастаў з-пад сена лапці і рудыя анучы, сеў на росную траву каля воза, абуўся. Тут жа ля воза уткнуў касё ў мяккую зямлю, трымаючыся моцна рукой за тупы край касы, стаў мянташыць. Памянташыўшы, надзеў мянташку на кісць рукі, выпрастаўся, як бы ацэньваючы абстаноўку, агледзеўся. На луг выязджалі і выязджалі калёсы з мужчынамі, з жанкамі, з дзецьмі. Луг на вачах усё поўніўся людзьмі, рухам, клопатам. Наводдаль Васіль вылучыў карчоў. Там варушыліся каля воза, на сук дубка прыладжвалі калыску. «Няма чаго!» — зноў недавольна стрымаў сябе. Хмурны, сутулаваты, з нерухомым і ўпартым позіркам вачэй пад размочаным дажджамі казырком, важка ўціскаючы лапцямі траву, рушыў ён да ражка надзелу, дзе трэба было пачынаць. Стаўшы ў ражку, ён адпусціў касу траву, набраў паветра ў грудзі і дужа шырока, з нейкай злосцю, павёў касою. Мокрая бліскотная трава пакорліва, амаль нячутна легла. Дужа і нібы злосна Васіль ішоў і ішоў на яе, упіраючыся расстаўленымі нагамі ў пакошу, пераступаючы лапаць за лапцем, вёў і вёў касою справа налева, прымушаў траву класціся ў радок, адступаць усё далей і далей. Гэта быў ужо не той зялёны хлопец, які вадзіў касою з гонарам, які раўніва сачыў за тым, дзе дзядзька Чарнушка, гадаў, як зіркае за ім Васілём яна. Цяпер ішоў тут мужчына, шырокі ў плячах, з дужай загарэлай шыяю, з дужымі спакойнымі рукамі, з дужымі упэўненымі нагамі, ішоў звыклы ўжо да свайго нялёгкага абавязку касца, звыклы да турботнага становішча гаспадара, галоўнага чалавека ў хаце. Не хапаючыся, не высільваючыся, ашчадна трацячы сілу, мерным, спрактыкаваным рухам вадзіў ён касою, лажыў і лажыў яе ў роўны радок злева. «Няма чаго, няма чаго!» — як бы гаварыў ён сабе з кожным махам касы. Але калі спыніўся, распрастаўшы спіну, взяўся менташыць, зноў мімаволі павёў вачыма па лузе, знайшоў карчы касілі, стары Сцяпан і гэта пачвара Яўхім. Ганна хілілася каля калыскі, што бялела пад дубком. «Няма чаго, Ён хмурна адарваў вочы, спасцярожліва паглядзеў на сваіх, перахапіў востры матчын позірк, сачыла зноў, як все роўна пільнуе, як чытае ўсё роўныя думкі. Маня тоўстая, санлівая, сядзела на траве, карміла дзіця, не выспалася зноў, падумаў нядобра, і сядзіць, як цесто з дзяжы. Ён адарваў вочы, стрымліваючы прыкрасць, зірнуў на ўзлесак. Конь мірна скуп траву, Валодзька гаманіў пра нешта з чарнушкавым хведзькам. «Сторож мне!» — падумаў, нібы спаганяючы на Валодзьку прыкрасць. «Такі сторож, што глядзі за канём і за ім!» Ён зноў дужаю злавана павёў касою. Стала хлюпаць вада, пачалося бліскучае, куп'істае балота, трава прыкметна горшала, вылазіла з яшчэ не глыбокай вады, купчасцілася весела на купінах. Трава не трава, а сака, і касіць цяжэй, і радасці мала. Ногі ўціскаліся ўсё глыбей, вада падступала да лытак, да калень, абцінала ногі, ляпіла штаніны да скуры, скура нібы набракала. Васіль не зважаў на гэта. З узлаванасцю, якая дзіўна не адыходзіла, і пра прычыну, якой ён ужо не помніў, вёў і вёў касу. Чым далей ён так ступаў мерна, лапаць за лапцем, тым больш цела яго, рукі, ногі, спіна налівалася знеможнай, стомай, прыемнай, хмельнай, нібы пасля гарэлкі. Ён дужаўся з ёю, з нейкай нават задзірыстасцю. Ён быў захоплены рытмам, наступальнасцю працы. Што не мах, нехай на даўжыню лапця ён ішоў і ішоў уперад, аддаляўся адтуль, адкуль пачынаў, набліжаўся туды, куды павінен быў прыйсці. Што не мах, ён рушыў туды, куды павінен быў, кожны мах быў поўны простага, зразумелага сэнсу, поўны таго абавязковага, сур'ёзнага, гаспадарскага, чым жылі і жывуць усе мужчыны, гаспадары, і чым трэба жыць яму. Стома ўсё навальвалася, але ён не наракаў, як і на камароў, што назольна віліся, упіваліся ў твар, у шыю, як няма балота без камароў, так і праца ведаў ён заўсёды са стомаю. Калі робіш стома, так і трэба, інакш быць не можа. Калі робіш, у тым і задача ўся, каб не паддавацца стоме, адужваць яе і наперакор яе ісці, ісці. Звыклы цярпець, захоплены наступальнасцю, рытмам касьбы, ён як бы неахвотна спыняўся, выпростваўся, каб памянташыць касу. Хвіліну стаяў, уткнуўшы касё ў балота, неўпэўнена, гарачымі дрыготкімі рукамі шаргаў па касе мянташкай, тады зноў апускаў касу і зноў шырока, мерна, як заведзены, вёў яе справа налева, справа налева. Трохі нахіліўшыся ўперад, з чырвонай шыяю, на якую лезлі даўно не стрыжаныя рудаватыя пасмы, з якіх цёк пот суталаватымі плячыма, з упартым цяпер тупаватым позіркам розных вачэй, аднаго празрыстага, як вада, другога цёмнага, хмурнага, ён ішоў і ішоў мах за махам, лапаць за лапцем роўна зацята, настойліва. Клаў траву свежы акуратны радок, што ўсё даўжэў, адужваў цяжар у нагах, у спіне, у руках, ішоў і ішоў. Помніў, што да канца не блізка. Нядобра, што ўсё гарачэй пякло сонца, ад гэтага здавалася найбольш лезла млоснасць, усё больш аслабляла рукі і ногі. Рукі рабіліся ўсё менш спрытныя, каса ішла няўмела, ўсё часцей пакідала кусцікі травы, якія трэба было падкошваць другім махам. Ад знямогі рукі квола дрыжалі, ногі падгіналіся так, што хацелася сесці проста ў ваду. Ён адужваў кволасць, адужваў сябе, касіў, пакуль не знясіліўся да рэшты, пакуль ужо не змог узняць касу. Павярнуўся, грузнучы па калена, распырскваючы гарачую ваду, ледь цягнучы ногі, ўсё сваё здранцвелае цела, павалокся назад. Дашаргаў па сталамі да воза, паставіў касу і, не здымаючы з рукі мянташкі, падрэзаным дрэвам зваліўся на траву. Пад'еў бы, можа, пачуў, як здалёк клапатлівая матчыная. Матка глядзела, як і тады, 3 гады назад, нібы на малога. Ён не адазваўся, паляжаць бы раней. Чуў, нібы здалёк, матка падгарнула пад галаву світу, у звонкім чыстым цяньку адразу ж забыўся дрымотаю. Драмаў ён нядоўга. Абудзіўшыся, размораны ляжаў, заплюшчыўшы вочы, і нічога не думаў. Калі пад'еў, паплёўся да каня, хацелася пабыць на адзіноце. Ляжаў зноў у цяньку, слухаў, як шапоча малады асіннік, і стомлена, раскідана думаў. Думаў пра новую хату, ад якой прыйшлося адарвацца з-за касавіцы. Чуў пры гэтым пах свежага смалістага дрэва, чуў, як трашчаць пад нагамі белыя трэскі. Было шкадаванне, не кончыў, і нецярплівае жаданне кончыць бы, улезці скарэй, і турботнасць. Не так скора ўдасца ўлезці, багата шчэ рабіць. Страха, столь, вокны, падлога. Прыплыло ў думкі, што непагана бульба ідзе ля цагельні на палосцы, вытаргаванай у маненага бацькі. Картопля будзе, як надвор'е не падвядзе. Улезла зноў згадка пра тое, як абганяў Ганну. За ёй згадка пра далёкія агеньчык і ноч. І ён нахмурыўся. От жа прычапілася. Зноў загадаў сабе жорстка, няма чаго. Знарок стаў цешыць сябе, што от недарэмна трапятаўся 3 гады. Дабіўся, можна сказаць, таго, чаго хацеў. Зямля добрая ёсць, конь надзейны, хата новая. Гаспадарка не горш, як у людзей. Але, як не цешыў сябе, з душы не сыходзіла жывая маркота нездавальнення, адчуванне якойсьці крыўднай няскладнасці, несправядлівасці жыцця.